Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 grudnia, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dom posła Platformy Obywatelskiej przeszukany przez CBA. Ministerstwo Sportu cofa dotacje dla Związku Kolarskiego. Prezes Związku pozostaje na stanowisku. Prawie milion złotych ofiarowali słuchacze Trójki podczas grudniowych licytacji na pomoc dla dzieci z Syrii. Koszaliński dom posła Stanisława Gawłowskiego, szefa zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej, przeszukali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi Temistokles Brodowski, rzecznik CBA. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakończyli czynności w koszalińskim mieszkaniu posła. Po przeszukaniu zabezpieczono dowody w sprawie korupcyjnej. Te czynności trwały kilka godzin. Prokuratura Krajowa podejrzewa szefa zachodniopomorskiej Platformy m.in. o przyjmowanie łapówek. Śledczy wystąpili do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu. Najwcześniej może to nastąpić na pierwszym posiedzeniu Sejmu 3 stycznia. Wtedy Gawłowskiemu zostanie przedstawionych 5 zarzutów i skierowany wniosek o tymczasowy areszt. Minister sportu nie spotka się z prezesem Polskiego Związku Kolarskiego Dariuszem Banaszkiem. Resort podtrzymał decyzję o cofnięciu dofinansowania dla związku. Delegaci PZKOL zdecydowali o pozostawieniu na stanowisku Dariusza Banaszka. Minister Witold Bańka apelował, by prezes zrezygnował w związku z ujawnionymi przestępstwami seksualnymi, do których miało dojść w tej organizacji. Dariusz Banaszek podczas posiedzenia delegatów nazwał doniesienia o przestępstwach na tle seksualnym wymyśloną aferą obyczajową. Później w rozmowie z dziennikarzami dodał, że chce spotkać się z ministrem sportu. Poprosiłem go bardzo o to, żeby jeszcze chwilę przemyślał. Wiadomo już, że minister sportu odrzuci prośbę Dariusza Banaszka o spotkanie. Nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim wyszły na jaw przy okazji audytu finansowego. Zawodnicy zasygnalizowali wówczas, że w PZKOL-u dochodziło również do przestępstw na tle seksualnym, w tym do seksu z nieletnimi, gwałtu czy zastraszania. Minister sportu wezwał wtedy zarząd do podania się do dymisji. Ustąpili wszyscy z wyjątkiem prezesa. Odwołania Dariusza Banaszka domagał się również Artur Szarycz z Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego. Jego zdaniem sprawy możliwego wykorzystania seksualnego zawodniczek nie można zamieść pod dywan. Ja liczę, że organy ścigania zrobią to sprawnie i rozwiążą, bo czym szybciej rozwiąże się ten problem, to nam pozwoli ustosunkować się. Z finansowania Polskiego Związku Kolarskiego wycofały się oprócz Ministerstwa Sportu również spółki Orlen i CCC. Karol Surówka, Polskie Radio. Nie będzie negocjacji z dżihadystami, którzy chcą wrócić do Belgii, zapowiedział premier Charles Michel. Chodzi o Belgów, którzy wyjechali z ojczyzny do Syrii lub Iraku, by walczyć po stronie terrorystów. Według wstępnych szacunków to ponad 500 osób. Dyskusja o możliwym powrocie do Belgii części dżihadystów pojawiła się po wyemitowaniu reportażu z Iraku belgijskiego korespondenta wojennego. Spotkał się on z jednym z bojowników tzw. państwa islamskiego, który osadzony w irackim więzieniu wyraził chęć powrotu do Belgii. Nie ma sensu pertraktować z ludźmi, którzy używają przemocy, aby atakować podstawowe wartości naszego społeczeństwa, odpowiedział belgijski minister spraw wewnętrznych. Yann Yambon odrzucił twierdzenia, że odmowa przyjęcia dżihadystów przekreśli szansę na uzyskanie informacji na temat terroryzmu. Według niego wystarczy wysłać śledczych na przesłuchanie podejrzanych. Szef MSW podkreślił, że brak możliwości powrotu do Belgii dotyczy wyłącznie byłych dżihadystów. Prośby kobiet i dzieci będą rozpatrywane indywidualnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 905 348 zł ofiarowali słuchacze Trójki podczas grudniowych licytacji. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z Aleppo. Wczoraj zebrano 334 tysiące zł. Najwięcej słuchacze zapłacili za jacht Delphi Trójka – 51 tysięcy. Panie Robercie, sytuacja jest, jak pan wie, następująca. Mam 14 tysięcy złotych za rękopis tekstu Jaromira Nochawicy Czarna Dziura. 14 333 proponuję. Panie Marku? 15 tysięcy. 15 tak. 333. Pan Marek, panie Marku? 16 333. Panie Robercie? To ja proponuję 17. Tu ja rzeczywiście aż płonę z ciekawości, panie Marku. No to żeby zaspokoić ciekawość, to 333, ale 18. Pan Robert? Nie zostaje mi nic innego jak 19.333. Panie Marku? Ja też dam 19.333, a porozmawiamy z panem Nochawicą, żeby przepisał tekst jeszcze raz. Pierwszy remis. To są ogromne pieniądze i bardzo dziękuję za tę propozycję. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Słuchacze wylicytowali też narty Muńka Staszczyka, atlas kotów z podpisem Jarosława Kaczyńskiego, koszulkę Roberta Lewandowskiego i płytę z autografem Stinga. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018.

Ciekawe, jaki będzie następny singiel z tej mini płyty, którą wydali. Bardzo bym chciał, żeby to było Safari Song, ale zobaczymy. Jeszcze chyba trzeba trochę poczekać, bo Highway Tune zespołu Greta Van Fleet ma się ciągle bardzo dobrze. Program poranny na żywo ze studia przy Myśliwieckiej. Ola Budka, Iwanka Kunewa i Piotr Baron. 13 po 7. Watching the video that you sent me. The one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body. But it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me. Though we don't need to say to each other sweet. Tak to ładnie na koncercie zabrzmiało przepięknie. Dopiero w drugiej części koncertu pojawił się utwór Sweet, doskonale znany całej publiczności zgromadzonej wtedy w warszawskiej Progresji. Zespół Cigarettes After Sex dziś o poranku, jest 18 po 7. Wczoraj się nie martwiłem, bo Chris Rea, któremu kibicuję bardzo od bardzo wielu lat, Chyba w związku z tą przedświąteczną gonitwą nie zdążę się ustawić w kolejce po jego nową płytę. Zostaje mi słuchanie tylko jednego utworu. The Road Ahead, Chris Rea. Some poor souls always need to know a place to run and hide. Stepping out into the cold, hard rain, a fear they keep locked deep inside. Me, I gotta go. I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Ahead. Could be a dream that won't come true. Could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how. So many reasons I can't stay. No matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Ahead. Two ways of thinking. To go or to stay. I always need to find out, no matter what it says. Give me the road ahead. Ahead. Jestem bardzo ciekaw całej tej płyty i muszę ją mieć w kolekcji. Chris Rea, A Road Ahead. To jest pierwszy singiel z tego nowego wydawnictwa. W kolejkę po tę nową płytę ustawię się chyba dopiero po nowym roku. Co przed nami? Dziś, proszę Państwa, zachmurzenie przeważnie duże i miejscami słabe opady deszczu. Jedynie na wschodzie początkowo deszczu ze śniegiem lub śniegu. W Karpatach, ale to powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, opady śniegu. Ciepło, temperatura maksymalna od 3 do 4 stopni na wschodzie i jeszcze wyższa od 8 do 9 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty do 65 km na godzinę, a na wybrzeżu i wysoko w górach do 90. Wysoko w Karpatach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Tak będzie w przeddzień Wigilii 23 grudnia. Tu Trójka, 23 minuty po 7:00, program poranny, poczekalnia, listy przebojów. Ja już myślałem, że wczoraj ten utwór wyskoczy z poczekalni i pójdzie daleko w świat listy przebojów. Jeszcze nie, ale być może za tydzień. Lunatic Soul, A Thousand Shirts of Heaven. Dziś przypomnieliśmy sobie rano. Chciałem Państwu podziękować bardzo za wszystkie poranne listy w dużej mierze. Gdyby je przeanalizować, to są listy kuchenne. Raporty o stanie przygotowań do świąt, no tak, to już za chwilę. Bardzo Państwu dziękuję i życzę spokoju na święta. Świętego spokoju na święta. Proszę spokojnie przygotowywać dziś wszystko to, co potem w święta będą Państwo jedli. No i proszę jeszcze dziś zadbać o odpowiednią scenografię w domu, bo tak się też dzieje w wielu domach. Właśnie dziś albo czasem dopiero jutro będą ubierane choinki.

Maybe we can make this real. Please stay. Don't wanna hear you say goodbye, 'cause there's a million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. A ja właśnie trochę wątpię, że za tydzień znowu będzie w poczekalni. Wszystko zależy od Państwa. Please stay. Brian Adams dziś w porannej audycji w sobotę, czyli poczekalni listy przebojów. Kilka minut temu pani Anna zapytała, czy pan już po porannej czarnej kawie. Nie, dopiero teraz. Thank you. Styczeń 2018 roku od samego początku trochę nas rozpieści, bo będziemy mieli nową płytę Beth Hart i Joe Bonamassa, no a Black Coffee ciągle na liście przebojów programu trzeciego. Czekamy na nową płytę i wtedy będziemy się cieszyć jeszcze większą ilością utworów. Bardzo różne listy przychodzą od Państwa, za wszystkie bardzo dziękuję. Przy okazji piotr.baron@polskieradio.pl. Między innymi napisał pan Michał, że właśnie za chwilę wybiera się z Katowic do Krakowa, a do Krakowa wybiera się po to, by złożyć podpis pod umową na leasing samochodu. Czyli jednym słowem u pana Michała na święta będzie nowy wozik. Panie Michale, niech się dobrze prowadzi, a pan niech szybko wszystko w Krakowie załatwi, ukłoni się od nas Krakowowi i wraca do domu, bo święta za pasem. A, i pan Michał jeszcze tutaj zaznaczył, pyta, czy jest coś w zestawie autostradowego. Ja rozumiem intencje pana listu i ten zabieg dotyczący muzyki autostradowej, ale sam pan wie, że w tym zestawie poczekalni listy przebojów nie ma zbyt wielu takich gazujących utworów, które podobnie jak pan lubię, choć jeśli się dobrze zastanowić, to wydaje mi się, że Azyl P może spełniać pana kryteria. To dziękujemy. Ciekaw jestem, jak się jechało panu Michałowi. O Lila to był ten utwór i może powiem, że utwór pochodzi z bardzo ciekawej płyty. Azyl P i przyjaciele z cyklu Koncerty w Trójce. W tym utworze akurat wystąpił Titus i Ania Brachaczek. No i mnie to od kilku tygodni bardzo dobrze brzmi. Tydzień temu dobrze Państwu zabrzmiał utwór, który przed nami. Znamy go doskonale, tym razem proponuję go Katie Melua. Jednak jestem trochę pokręcony, bo dla mnie rano nie musi być tak wcale mocno i głośno. Przy takim pięknym głosie też mi się dobrze staje. To była Katie Melua. Jeszcze raz dziękuję za listy i w listach oprócz tych przygotowań świątecznych bardzo dużo pytań, na które nie znam odpowiedzi, to najczęściej się powtarzające, czy święta będą białe. Z tego, co dziś przeczytałem w prognozie pogody, to na razie chyba nie, bo ma być dość ciepło, od 8 do 9 stopni nawet dzisiaj. Wysoko w górach będzie padał śnieg. Szczegóły o pogodzie jak zwykle po serwisie informacyjnym. No a teraz została nam w tej godzinie jeszcze jedna piosenka, co do której się przekonałem. George Michael i Nile Rodgers. You love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you wanna love me? One day you make me feel that your love's in my hands. One day